zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Zapraszamy do reklamy. Tylko w sobotę i niedzielę mleko mlekowito wypasione 1 litr za złoty 99 i spray do czyszczenia Ajax. Różne rodzaje za 6,69. Wszystko co kochasz. Kaufland. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład notebook Lenovo, procesor Intel Core i5, grafika 2 giga za 2699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lutego, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Grupa kontaktowa w sprawie Ukrainy apeluje o realizację porozumień z Mińska. Sudańscy rebelianci uwolnili 6 bułgarskich zakładników. Rośnie zagrożenie lawinami w Alpach i Pirenejach. Grupa kontaktowa do spraw rozwiązania kryzysu na Ukrainie apeluje do wszystkich stron konfliktu o niezwłoczną realizację porozumień zawartych w Mińsku we wrześniu ubiegłego roku. W wydanym dziś rano oświadczeniu zapewnia też, że jest otwarta na dalsze konsultacje w dowolnym terminie. Wczorajsze rozmowy Trójki w Mińsku zostały zerwane przez separatystów, którzy nie chcieli rozmawiać o natychmiastowym przerwaniu ognia. Podpisane 19 września w Mińsku memorandum przewiduje m.in. zawieszenie broni, utworzenie zdemilitaryzowanej strefy buforowej na wschodzie Ukrainy, z której ma zostać wycofana broń ciężka oraz rozmieszczenie w strefie zawieszenia broni misji monitoringowej OBWE. W protokole z 6 września sygnatariusze zobowiązali się natomiast m.in. do uwolnienia jeńców oraz umożliwienia dostarczania pomocy humanitarnej. Sudańscy rebelianci uwolnili 6 bułgarskich obywateli uprowadzonych w ubiegłą środę. Byli zakładnicy są już bezpieczni, zostali przekazani w ręce ONZ-owskiej organizacji, dla której pracowali. Tę wiadomość podał MSZ w Sofii i odrzucił sugestie o wpłaceniu okupu. Bułgarzy, piloci śmigłowca i załoga pracowali dla Światowego Programu Żywnościowego ONZ. Jedna z chorób wieku dziecięcego, odra, wróciła za ocean. Zakaźna choroba pojawiła się kilka tygodni temu w Disneylandzie w Kalifornii. Teraz jej przypadki występują już w kilkunastu stanach. Wszystko dlatego, że rodzice rezygnują ze szczepień. W Kalifornii coraz więcej rodziców nie szczepi dzieci. Jedni obawiają się niesłusznie, że szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce może wywoływać autyzm. Naukowcy podkreślają, że takiego związku nigdy nie wykryto. Inni rodzice boją się reakcji poszczepiennych. Moim zdaniem lepiej jest zaryzykować, że jakaś reakcja poszczepienna wystąpi, niż narażać dzieci na choroby, mówi BBC ta matka, ale inne są przeciwnego zdania. W jednej ze szkół w Kalifornii zaszczepiona jest mniej niż połowa dzieci. Odra jest dziś rzadką chorobą, więc jak jej ludzie nie widzą, to się nią nie przejmują. Poza tym jest mnóstwo informacji niepopartych nauką i stąd obawy przed szczepionkami, mówi dr Matt Zahn z Kalifornii. W ostatnich latach w USA roczna liczba przypadków odry rzadko przekraczała 100. W tym roku choroba jest już w 14 stanach. Na razie zaraziło się ponad 90 osób. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W 4 departamentach Francji wprowadzono 4. w 5-stopniowej skali stan zagrożenia lawinowego i powodziami. Dojazd do wielu stacji narciarskich w Pirenejach jest niemożliwy. Mocno sypie także w Alpach. Ulewne deszcze grożą wystąpieniem z brzegów rzek na terenach leżących u stóp Pirenejów. Wyżej w górach intensywnie pada śnieg. Miejscami pokrywa świeżego puchu przekracza metr. Na terenach położonych powyżej 1500 metrów nad poziomem morza będzie jeszcze grubsza. Podobnie biało jest w Alpach, gdzie trwają poszukiwania 24-letniego turysty, który udał się na narciarską wędrówkę. Od tej pory ślad po nim zaginął. Według żandarmerii górskiej szanse na znalezienie go żywym maleją z każdą upływającą godziną. Według tego samego źródła w rejonie poszukiwań natrafiono na ogromną lawinę. Leżą tam ponad 2 metry świeżego śniegu. Ratownicy odradzają jazdę poza utartymi trasami nawet nad stacjami narciarskimi. W tym sezonie zimowym we francuskich górach zginęło już 18 osób. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec szansa dla młodych scenarzystów. Do 12 lutego młodzi twórcy mogą swoje prace zgłaszać do konkursu Script Pro. Ten najważniejszy w Polsce konkurs dla scenarzystów na początku kariery organizowany jest przez Szkołę Wajdy i Festiwal OFF Plus Kamera. By wziąć udział w konkursie, należy spełnić kilka wymogów. Trzeba mieć 18 lat, trzeba mieć napisany pełny scenariusz, nie może być to zarys. Taki scenariusz jest przeciętnie do 125 stron, bo nie może być to adaptacja. Wyjaśnia rzecznik konkursu Iwona Kamińska-Gosk i dodaje, że udział w konkursie i zdobycie w nim wyróżnienia jest wielką szansą dla młodych scenarzystów. Konkurs nie daje gwarancji, że na podstawie zwycięskiego scenariusza, czy scenariusza, który znalazł się w pierwszej dziesiątce, zostanie zrealizowany film, ale producenci zgłaszają się do nas i z przyjemnością czytają te scenariusze. Myślę, że to jest taka pieczątka jakości. A tak swoją szansę wykorzystała scenarzystka Małgorzata Sobieszczańska, która 3 lata temu w konkursie zajęła 3. miejsce. Efekt jest taki, że w tym roku mają ruszyć zdjęcia. Zdaniem scenarzystki ten konkurs to też niezwykła możliwość nauki dla młodych twórców. Jedną z nagród dla finalistów są konsultacje. To jest też nauka dla początkujących, zwłaszcza scenarzystów, że pisanie scenariusza nie kończy się z momentem postawienia ostatniej kropki. Na podstawie tekstów, które w poprzednich latach zostały wyróżnione w konkursie, powstały filmy m.in. Łukasza Palkowskiego Bogowie czy Jesteś Bogiem Leszka Dawida. Witold Banach, Polskie Radio. A więcej szczegółów na stronie www.scriptpro.pl. To był serwis Trójki. Na północy i w Sudetach pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotno-opady śniegu. W centrum i na południu chmur niewiele i bez opadów. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. W Szklarskiej Porębie minus 4 stopnie, w Zakopanem minus 2, w Augustowie 0, w Gdańsku, Szczecinie i Warszawie plus 1, w Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie 2, w Poznaniu 3, a we Wrocławiu 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Daliśmy tyle z siebie dzisiaj, że naprawdę ja już nie mam więcej, nie? Idę się położyć, muszę odpocząć, bo daliśmy maksa! Są waleczni i nieobliczalni. Dzięki temu będą walczyć o medal Mistrzostw Świata. Polscy piłkarze ręczni dziś zagrają o brąz. Ich rywalami będą obrońcy tytułu mistrzowskiego Hiszpanie. Zapraszamy na specjalne wydanie audycji Trzecia Strona Medalu. Dziś o nietypowej porze, zaczynamy o 15:00, będziemy relacjonować spotkanie Polska-Hiszpania, którego stawką jest trzecie miejsce na świecie. Krzysztof Łoniewski i Michał Gosiadowski. A siesta Marcina Kydryńskiego też o niezwykłej porze, czyli po 17:00. Do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Thank you. kiedy usłyszałem to nagranie, w pierwszej chwili myślałem, że slow dive z martwych wstali, a tymczasem nie. Igor, Lubow, Siergiej, Rustam i Roman. Drużyna z Sankt Petersburga. Chyba pierwszy raz gości w naszej audycji w ogóle. Rosyjski zespół niezależny Pink Shiny Ultra Blast z płyty zatytułowanej Everything Else Matters. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, zaraz wracam. Kłaniamy się Państwu, jak zawsze w niedzielę po południu. artur.orzech@polskieradio.pl i na portalu społecznościowym jedno słowo, audycja, zaraz wracam. No to jeszcze raz oni. państwo już publikują. Fajna kapela z Pitera, jak mówią na swoje miasto mieszkańcy Sankt Petersburga. Oj, fajna. Dzisiaj od razu zaczęliśmy od szuflady, muszę to mieć natychmiast. Album Everything Else Matters. Jeśli ktoś lubi takie granie, jak za starych, dobrych czasów z 4AD, to na pewno spodoba się ta płyta. Pink Shiny Ultra Blast, tak się nazywali. Jedno słowo. Teoretycznie oczywiście. Pink Shiny Ultra Blast. Rosjanie z Sankt Petersburga. No to teraz druga potęga świata, czyli Stany Zjednoczone. Za moment cała płyta, na razie singiel White Light z Oakland, formacja Waters Trader. Za chwilę wrócimy do nowości, a także do artystów, którzy wracają ze swoimi płytami, ale nie mogłem się oprzeć, by dzisiaj nie sięgnąć po płytę tych Londyńczyków. Never took away your crutch, just became in day by day. Blood filling up our boots, what's the use in talking? All you wanna do is walk, that's all you wanna do. This is how the summer ends, this is how the summer ends. You never took away my crutch, just became in day by day. Blood filling up our boots, what's the use in talking? Eyes are open finally, and eyes are open finally. All you wanna do is walk, that's all you wanna do, do. And this is how the summer ends, this is how the summer ends. I had the same choices as you do, as you do. Fall like I knew you would. Lead me down, down, down. Lead me down. I never showed you what I want. You never told me what you need. A match bursting in a flame, and all is dust soon enough. Eyes are open finally, and eyes are open finally. And all you wanna do is walk, is all you wanna do, do. And this is how the summer ends, this is how the summer ends. I had the same choices as you do. On your doorstep, he's laid on with flowers. His garden is freezing, teasing. You're leaving me for hours. He's on your doorstep, he's laid on with flowers. His garden is freezing, teasing. You're leaving me for hours. He's on your doorstep. Flowers, skin is freezing, teasing, leaving formacja To Kill King z Londynu, z albumu Cannibals with Cutlery. Teraz wracamy do nowości. No, śpiesznie specjalnie nie będzie, także państwo nie zatańczą, ale proszę zrobić głośniej. Shaking me off to another on the dance floor. You keep shaking me off to another on the dance floor. Step all change into season change into different shoes into older age. Oh, it takes two to tango, but you never seem to mind. A third answer. Two steps into another empty space. Two steps in and a move is out of place. I've been trying so hard to keep in time. Are we dancing out of time? You're back in line. Shaking me off to another on the dance floor. You keep shaking me off to another dance floor. You keep shaking me off to another on the dance floor. You keep shaking me off to another on the dance floor. Hey, oh, I plead. Hey, can you see me through the formation? I got to. And I'm far too weak. I've always been an understudy. I know you would never love me. Wielka Brytania także, to także dzisiaj w szufladzie, przynajmniej dla mnie, muszę to mieć natychmiast, musiałem to mieć natychmiast. To jest krótka płyta, epka nosi tytuł Understudy, ale jest przepiękna. One month of February, keep on holding on, and I know it's short, and I know it's short. One month of February, keep on holding on. And I know it's short. And I know it's short. And it's times like these. And it's days like these. And it's times like these. And it's days like these. It's been a long time coming. It's been a long time coming, but I'm falling.

Oczywiste. Kanadyjczycy z nowej płyty. Album nosi tytuł Nervous, a zupełnie spokojnie. Siskiyou. Proszę zajrzeć, proszę posłuchać więcej, bo naprawdę warto. Pani Beata pisze, panie Arturze, czy może pan pozdrowić przyjaciółkę Olę na antenie, bo chce uciekać, a ja zatrzymuję ją, żebyśmy razem posłuchały. Zaraz wracam. Pani Olu, proszę usiąść wygodnie. Zróbcie panie głośniej radio. Są także maile z pytaniem o składankę. Tak, tak, potwierdzam. Tak jak tydzień temu już te dla mnie przynajmniej radosną informację państwu przekazałem. 9 lutego ukaże się w sklepach już pierwsza z naszych składanek. Nosi tytuł po prostu Zaraz wraca. Także łatwo będzie znaleźć. Więcej może troszkę informacji w drugiej godzinie i może sięgniemy po płytkę, ale na razie przenieśmy się do San Diego. pojutrze ukazuje się ta płyta, formacja Anakin z San Diego. Dwie nowe płyty i artyści, którzy wracają, to już w drugiej godzinie. Za chwilę na Facebooku program pierwszej części naszego spotkania, a z zaproszeniem na drugą. Jak się okazuje, udało się wykreować gwiazdę z Cape Town, Petite Noire. I don't know.